بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramatı dünyada ahirette sizlere nasip ve müyesser olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Efendimiz buyuruyor ki, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş, Cabir radıyallahu anh'den de rivayet edilmiş, Beyhakî'de ve İbn-i Mace'de vesaire hadis kaynaklarında kaydedilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İza etaküm kerimu kavmin fe ekrimuhu. Bir kavmin, bir topluluğun, bir cemaatin, bir kabilenin yüksek bir şahsiyeti, soylu, itibarlı, mevkili, makamlı bir mensubu size gelirse ona şanına uygun bir tarzda ikramatta bulunun. Biliyorsunuz insanlar Allah huzurunda hepsi eşit ama dünyada tahsil görenler ilerliyor. İleriye gidiyorlar. Efendim zengin olanlar ileriye gidiyorlar. Becerikli olanlar ileriye gidiyorlar. İşlerin başına getirilmiş olanların mevkii, makamı, itibarı başka oluyor. Bazı kerelerde böyle müstesna yaratılışta olan kimseleri halk kendisi istiyor. Gel bizim başımıza, buyur efendim, bizim işlerimizi sana emanet edelim, sen bizi yönet filan diyorlar. Eskiden beri böyle olmuş bu. Efendim kabileler olduğu zaman da kabilenin bir başkanı olmuş. Efendim toplulukların çeşitli reisleri olmuş. Bir şehirse valisi olmuş, bir devletse devlet başkanı olmuş. Efendimiz buyuruyor ki, böyle bir mevki, makam, rütbe, itibar, şeref, haysiyet sahibi bir kimse size gelebilir. Peygamber Efendimiz'e kabilelerden heyetler gelirdi. Muhtelif yerlerden kendisini görmek için, kendisine beyat ve itaat etmek için muhtelif kimseler gelirdi. Kendisi de öyle muamele ederdi. Etrafındaki Müslümanlara da emrediyor. Böyle bir mevki makam sahibi insan gelirse o onun temsil ettiği insanlara da hürmeten ona daha fazla hürmet edin. Yani biraz daha özel itibar göstermek gerekiyor. Neden? Tek kişiyi temsil etmiyor. Tek kişiyi temsil etmiyor. Bir grubu temsil ediyor. Onun gönlünü alırsanız bütün grubu memnun etmiş olursunuz. Onun kalbini kırarsanız, onu darıltırsanız bütün bir grup sizden kopabilir. Onun için Peygamber Efendimiz'in nasihati bile olmuş ki bu gibi kimselere mevkine, makamına, şanına uygun olarak mecliste yer göstermek lazım. Buyurun efendim, lütfen şöyle oturun gibilerden. Gönlünü alacak izzet ve itibarda bulunmak lazım. Bu İslam'ın yayılmasında, efendim tanıtılmasında, korunmasında, Müslümanların işlerinin yürütülmesinde önemli bir unsur. Biz zaten herkese sevgi gösteririz, zaten herkese saygı gösteririz. Büyüklerimizin bize nasihati, her kimseye hüsnü zannedip her gördüğünü Hızır, her geceni Kadir bil demişler. Her gördüğümüz acaba Hızır Aleyhisselam mı? Giyinişi, kuşamı biraz hırpani filan ama olabilir ki Hızır Aleyhisselam'dır diye ona ihtiyatlı davranacağız. Efendim her gece acaba bu gece Kadir gecesi mi filan diye aman abdestsiz yatmayayım, ibadet edeyim filan diye dikkat edeceğiz. Şimdi benim abim anlatıyor. Çarşıya pazara gittim. arabanın arkasına fileleri koydum diyor, bir şeyler alışveriş yaptım diyor. Sonra geldim, bir şey daha alacaktım galiba diyor. Meydanda bir ağacın dibine arabamı park ettim diyor. Ondan sonra gittim bagajı açtım, şeyleri alacağım, fileleri alacağım diyor. Böyle dağ gibi, Levent gibi bir adam çıktı diyor. Yanımda belirdi. Demiş, o aldığın filenin içindeki salatalıklardan bana birkaç tane versene. Şöyle baktım diyor abim. Yani boylu poslu, güçlü, kuvvetli. Tabii vermekten sakınmaz da insan. Yalnız yani niye güçlü, kuvvetliyken dileniyor filan diye. Demiş ki, yani sen onların kaç para olduğunu biliyor musun? Turfanda salatalık tanesi 3000 lira mı 5000 lira mı neyse filan. Çalışsana filan dedim diyor. Fakat yine de vermek niyetindeydim diyor yani. Biraz böyle nasihat edip de gene vermek niyetindeydim ama diyor. Böyle bagaj açık. Ben ona eğilmiş durumdayım. Onun benim cevabım üzerine ne yaptığının farkında değilim. Fileden aldım diyor istediği şeyleri. Döndüm baktım diyor yok diyor. Meydan. Yani duvar yok, ağaç yok, ev yok, sokak değil, bir şey değil. Arabanın şu tarafına baktım yok, bu tarafına baktım yok, arkasına baktım yok, önüne baktım yok diye hüngür hüngür ağlayarak anlatıyor. Yani demek ki Hızır Aleyhisselam mıydı artık nasıl bir şeyse gelmiş imtihan olmuş yani. Demek ki insan sözüne dikkat etmeli. Öyle yapacağı işe dikkat etmeli, şakasına dikkat etmeli. Bir kere kırıcı şaka yapmamak lazım. Hiç şek ve şüphe yok. Kalp kırıcı şaka yapmamak lazım. Şaka yaparken bile hilaf-ı hakikat söz söylememek lazım. 9 kere yutkunmak lazım. 10 kere düşünmek lazım. Yapacağı işi öyle yapmak lazım. Yani ihtiyatlı, tedbirli, dikkatli olmak lazım. Çünkü acele eden zarar görür. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yani her zaman ben kendi hayatımda da bunun çok misallerini gördüm. Sabrettiği zaman İyi bir sonuca ulaşıyor da insan fevri hareket ettiği zaman, feveran ettiği zaman, patladığı zaman yani sonunda pişmanlık olacak işler meydana gelebiliyor. O bakımdan sözümüze, işimize çok dikkat edeceğiz. Bir de etrafımızdaki insanlarla münasebetimize çok dikkat edeceğiz. Yani bir insanın, muhterem kardeşlerim, Allah indindeki mevkii, makamı emin olun çok ibadetinden dolayı olmuyor. Çok ibadet etmekten dolayı olmuyor. Kalbinin temizliğinden dolayı ve başka insanlarla münasebetlerindeki kibarlığından, edebinden dolayı oluyor. Edep sahibi insanlar büyük mertebelere nail oluyorlar. Edepsiz olan insanlar da çok büyük kazançlardan mahrum oluyorlar. Çıkmış olduğu makamlardan da pat diye düşebiliyorlar. Onun için edep çok önemli. Edep. Yani ilim de geride, ilim en geridedir. İlla edep, illa edep. Hocamızın salonunda, misafir kabul ettiği salonda baş ucuna özellikle koydurttuğu bir levha vardı. Edep yahu levhası. Efendim, yani ey gelen kimse edebine dikkat et demek. Tabii şeyhin makamı, gelen derviş edebe dikkat etsin. Çünkü evliya Allah'ın huzurunda kalbinden geçenlere bile dikkat etmesi lazım insanın. Suizan ederse, yalan söz söylerse, yanlış düşünceye kapılırsa, kötü şeyler düşünürse onun bile zararı olur. Onun için edep çok önemli oluyor. İlimden de önde geliyor. İlim çok kıymetli ama edep daha önde geliyor. Çünkü edepsizlik ederse çok mahrumiyetlere uğruyor insan. Onun için aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, her şeyin adabını öğrenin, edebine riayet ederek yapın. Yemenin adabı var. Oturmanın adabı var. Şimdi gencecik bir çocuk geçse, yaşlı babaların, dedelerin olduğu yerde ayaklarını açarak, bağdaş kurarak, dikilerek, yastığa yarı yatmış, yarı yaslanmış otursa ne derler? Çocuğa bak, yaşının gereği edebi takınamamış, büyüklere saygısı yok, oturuşu derbeder, efendim laubali, derhal notu düşer, kredisi düşer. Demek ki oturmaya bile dikkat etmek lazım. Söze, sözün başlayış şekline, devam şekline, hitap şekline dikkat etmek lazım. Yemek yemenin adabı var. Besmele ile başlanacak, tuza banılacak, sünnettir diye. Sağ eliyle yenilecek, tabağın kendisine yakın olan yerinden yenilecek, başkasının önünden alınmayacak. Efendim, nice nice incelikleri var. Sonunda şükredilecek, hamd edilecek, dua edilecek. Evliliğin adabı var, nikahın adabı var, düğünün adabı var, kadının kocaya karşı takınacağı edepler var, kocanın hanımına ve çocuklarına karşı görevleri, edepleri var, ticaretin adabı var, efendim hocalığın adabı var, talebeliğin adabı var. İşte bu edeplere riayet etmesi lazım. Etturuku küllüha adabı. Hani şu tarikatlar, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Eşrefoğlu Rumilerin, İbrahim Hakkıların bildiğimiz, sevdiğimiz yolları, tarikatlar nedir? Tarikatların hepsi tepeden tırnağa adaptır. Tarikat erbabı olan insan, konuşması olgun insandır, yürüyüşü olgun insandır, oturması olgundur, sohbeti olgundur, muamelesi olgundur, sabrı güzeldir, efendim her şey güzeldir. O güzelliği kazan edeptir. Edep öğrenme mektebidir. Var mı edebin öğreneceği başka mektep? Vefa Lisesi'nde mi öğreneceğiz, Perderniyel'de mi? Edebiyat Fakültesi'nde mi öğreneceğiz, Hukuk Fakültesi'nde mi? Edebin mektebi tekkedir. Bizim Allah selamet versin, ömür versin efendim, Yusuf Siyah Hoca, Profesör, Hafız Ömer Ziyaddin Efendimizin oğlu, biz diyor eskiden, yani sizler gibi gençken birbirleri ne sorardık birbirimize? Hangi tekkeye mensupsunuz mirim diye sorardık. Mir, emirim demek yani. Efendim, hangi tekkeye bağlısınız? Hangi dergâhtan feyz alıyorsunuz diye sorardık diyor. Yani şimdiki gençler diyor, birbirleriyle karşılaştıkları zaman hangi takımı tutuyorsun diye soruyorlar. Biz o zaman hangi tekkeye mensupsun diye sorardık diyor. Tabii tekkelerin hepsi edep öğrenme yerleri. Büyüklerden, olgun insanlardan, dini bilen insanlardan, efendim yolu bilen, usulü erkanı bilen insanlardan edep öğrenme. Yazmanın edebi var, öğrenmenin edebi var, yıkanmanın edebi var, guslün edebi var, yüze girmenin edebi var, çıkmanın edebi var. Bunların hepsini öğrenmek lazım ve çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Çocuklarımız küçükten öğrenmeli. Yani bizim bu edeplerden müteşekkil olan İslam kültürümüz dünyada eşi bulunmayan bir kültür. Bizim kültürümüz gibi kıymetli kültür yok. İslam kültürü gibi kıymetli kültür yok. Bizim kültürümüz imana dayanıyor. Bizim kültürümüz insan haklarına, saygıya dayanıyor. Bizim kültürümüz haramlara bulaşmamaya dayanıyor. Bizim kültürümüz karıncayı bile incitmemeye dayanıyor. Bizim kültürümüz Allah'ın rızasını kazanmaya dayanıyor. Bizim kültürümüz iç temizliğine, dış temizliğine, söz temizliğine, kalp temizliğine, her şeyin temizliğine dayanıyor. Onun için emin olun dünyada başka, onunla mukayese edilecek bir başka sistem bile yok. Ne komünizm, ne kapitalizm, ne sosyalizm, ne bilmem hangi ideoloji, hiçbirisi uymaz. Hiçbirisi yanına yanaşamaz. Onun için bu güzel adabı hem kendimiz öğrenelim, hem başkasına öğretelim. Arkadaşlığın adabı mutlaka öğrenelim. Hocalığın adabı, cemaat olmanın adabı, caminin adabı. Ne kadar güzel. Camiye nasıl girilecek? Camiye nasıl girilir hocam? Bismillahirrahmanirrahim diye sağ ayakla girilir. Allahümme iftah lena ebvabe rahmetike. Ya Rabbi, rahmetinin kapılarını bana açıver. Şu camiye giriyorum, ibadethanene giriyorum, beni rahmetine mazhar eyle diyerek girilir. Efendim salatu selam getirilir Peygamber Efendimiz'e. Edeple oturulur. Burada ticaret yapılmaz, burada gevezelik yapılmaz, burada konuşma olmaz. Huzur bozucu yüksek sesle işlem yapılmaz. Efendim Allah'ın evinde olduğunu, Allah'ın misafiri olduğunu düşünerek insan edeple oturur, saygıyla oturur, kıbleye dönük oturur, efendim ibadet eder, Kur'an okur, zikir eder, tesbih çeker, dua eder. İşte caminin adabı çıkıyor karşımıza derhal. Evde efendim bir Müslüman hanımefendinin bir Müslüman beyefendiyle muamelesi dünyada emsali olmayan müzelik bir şaheser numunedir. Bir Müslüman efendinin hanımına ve çocuklarına karşı muamelesi, müzelere konulacak, camekanlara alınacak müstesna bir adaptır. İşte bunları hep öğrenmemiz lazım. Nerede kaldı bunlar? Yok. Sokakta yok, çarşıda yok, pazarda yok, okulda yok, üniversitede yok. Hatta tam aksi var. Her şeyi yıkıp, bütün töreleri tahrip edip, efendim, sorumsuzca yaşayan bir nesil. Hiçbir bağ, hiçbir kayıt tanımıyor. Ama bağsız kayıtsız olmaz ki. Yani bağsız kayıtsız iş olmaz ki. Askere gidiyorsun, bir sürü kayıtlar var. Trafiğe çıkıyorsun, bir sürü kayıtlar var. Mecburiyetler var. Neden? Olmaz da ondan. Ya ben trafiğe çıkıyorum, ben 20. yüzyılda demokratik bir ülkede yaşıyorum, istediğim gibi şoförlük yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yaparsan soluğu mezarlıkta verirsin. Son durak mezarlık. Neden? Olmadık yola girersin, tek yönlü yola girersin, hıza riayet etmezsin, şöyle olur, böyle olur filan. Yani bu kanunlar senin mutluluğun için. Onun için ben arabaya biniyorum, hemen elim bu tarafa uzanıyor, dırırt, kayışı takıyorum. Hocam diyorlar, ne kadar alıştırmışsın kendini. Seviyorum. Riayet etmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Neden? Bir nizam konulmuş. Aleyhimize mi? Değil. Kaza olduğu zaman başımız cama çarpmasın, boyun kemiğimiz kırılmasın, yüzümüz yaralanmasın diye. Güzel. Lehimize. O halde uygulamamız lazım. Toplum kanunları da böyle. Yani hele hele adab-ı mahşere kanunları da böyle. Yüksek sesle konuşmamak, kimsenin hakkını çiğnememek, kimseyi kırmamak, kimseyi üzmemek. Bunlar hepsi bizim için. İnsanlığın mutluluğu için, toplumun mutluluğu için. Onun için bunları böyle seve seve yapacağız. Seve seve. Bayıla bayıla. İsteye isteye yapmamız lazım. Öğreneceğiz. Tıraş olmanın adabı var. Yani her şeyi, her şeyin adabı var. Şimdi bakıyorum, evlerde bir sürü sabun. Bu sabunlar don yağı ile yapılıyor. Don yağının içinde de domuzun yağı falan oluyor. Düşünüyorum ki acaba domuz yağı olmayan, soracağım şimdi, böyle akıcı sabunlar var. Şişe gibi bir şey de oluyor. Ters çeviriyorsun, avucuna biraz akıyor. Ondan sonra sıvı. Hem de mikrop falan öldürüyor. Doktorlar ameliyattan çıktıktan sonra gıcır gıcır yıkıyorum. Ellerimi köpürüp köpürte sabunluyorum falan. Doktorlar güldü, dedi ki hocam sabunlar bunları öldürmez. Ne olacak? Biz sana bir şey getirelim, sıvı sabun getirelim, ilaçlı, doktorların ameliyata girmeden önce çıktıktan sonra ellerini yıkadıkları sabunlu, onu kullan dediler. Kullandım, rahat ettim. Demek ki biz temizlik oluyor sanıyoruz ama yani sabunu falan kullandığımız zaman o sabun bir yağdan yapılıyor. O yağ da kesilsin diye içine asit konuluyor. Efendim bu ölçüler tam olmadığı zaman içinde serbest yağ kalıyor, bilmem başka maddeler kalıyor. Onlar eline bulaşık kalıyor insanın. Mahsurlar oluyor. Bizim efendim bu lüks sabunla yıkandıktan sonra yüzüm gerginleşti, güzelleşti, aynada güzel görünüyorum falan diyorsun ama yüzüne domuz yağı sıvanmış oluyor. Sen onunla kalkıyorsun camiye. Yani demek ki her şeye dikkat etmemiz lazım. Her malzemeye, attığımız her adıma, yaptığımız her işe, her söze dikkat etmemiz lazım. En güzelini yapmamız lazım. Doğduk, bu hale gelinceye kadar her gün bir şey öğrendik. Her gün daha güzele doğru gitmemiz lazım. Daha güzel bir şey yapmamız lazım, terakki etmemiz lazım. Ben şimdi arkadaşlarımı bu gözle şöyle inceliyorum, gittiğim evlere, kendi evime, yakınlarımın evine bakıyorum. Yani klasik, aldırmaz, umursamaz gördüğüm zaman üzülüyorum. Sokakları öyle gördüğüm zaman üzülüyorum. Yani elime süpürge alıp sokakları süpüreceğim geliyor. Ya insan evinin önünü süpüremez mi? Süpürür. Eskiden herkes evinin önünü süpürürdü. Efendim bir haftadır belediye buraya gelmiyor, çöpçü gelmiyor. Gelmezse gelmesin be. Ben sokağımı kendim temizlerim, pırıl pırıl olur. Belediye. Evet, parasını veriyoruz gelsin filan diye isteriz ama gelmiyor. Sabahki gazetelerde vardı. Çekmece'deki Cennet Mahallesi Cehennem Mahallesi'ne döndü diyor. Şu kadar zamandır diyor çöpler alınmadığı için oldu Cehennem Mahallesi diyor. Bu yani insanların içinde olan bir şey yani. İnsanlar oturduğu yere, yattığı yere, giyimine, kuşamına, her şeyine, temizliğine dikkat ederse güzel olur. Dikkat etmezse derbeder olur. Vaktini çalışmakla geçirirse, etrafını düzenlemekle geçirirse, düzenli bir ortamda yaşar. Düzeni bozacak iş yaparsa her şey bozulur. Her önüne gelen çöpü halice atarsa haliç kirlenir. Denize atarsa denizin üstü çöplük olur. Kimse atmaması lazım. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de büyüklerimiz oranın hududuna geldikleri zaman, Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bazı büyüklerimiz ayakkabılarını çıkartmışlar. Niye çıkartıyorsun? Resulullah'ın beldesinde yani ben nasıl ayakkabıyla dolaşırım filan diye çıkartmış. Bir zihniyet tabii, sevgiden saygıdan dolayan bir zihniyet. Bazı kimseler Harem-i Şerif'in hudutlarında abdest bozmamış. Bu mübarek yerde nasıl abdest bozarım? Yallah Harem-i Şerif'in ta efendim hudutları dışında 25 kilometre uzağa gidiyor. Abdestini alıyor, öyle geliyor filan. Tabi mübarekler hepsi riyazet ehli. Hepsi böyle perhiz ehli kimseler. Haftada bir abdest alırmış, o olur ama bizim gibi günde 5 defa namazda 25 defa abdest alan insanlar için biraz zor da. Onlar zaten bir abdestle gece uyku uyumazlar, abdestleri bozulmaz mübarekler. Evliya tabi bunları yapanlar. Fakat şurası muhakkak ki her şeyin adabı var. ve biz bu adabı öğrenip uygulamalıyız. Misafir karşılamanın da çeşitli adabı var. Kapıda güler yüzle karşılarsın, en güzel elbiseni giyersin. Evde ikram edersin. Eğer sana bir topluluğun reislerinden haysiyetli, şerefli, mevkili, makamlı bir kimse gelirse daha özel bir ihtimam gösterirsin ona. Neden? Onun kalbini kazanmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Onun kalbini kazandın mı kabilesini de kazanırsın. Bütünüyle kazanırsın. Onun için herkese sosyal rütbesine göre bir güzel hitapta bulunmak lazım. Her şeyi hesaplamışlar. İzzetli, efendim, devletli, atufetli, şevketli, bu lakapları önüne gelen herkese vermemişler yani. Padişah olunca şevketli padişahım demiş. Efendim bilmem memur olunca, amir olunca hepsinin hitabı kimisine bey denmiş, kimisine efendi denmiş, kimisine arz ederim deniliyor, kimisine rica ederim deniliyor. Bunların hepsi birer adaptır. Yazı yazmanın, mektup yazmanın adabı. Efendim nasıl başlanacak, nasıl bitilecek filan. Hutbenin, namazın adabı vardır, orucun adabı vardır. Bunları öğrenin. Bunlar en güzel şeylerdir. En tatlı şeylerdir. En kıymetli şeylerdir. Bunlar manevi süslerdir, manevi ziynetlerdir. Bunlara riayet ediniz, edelim beraberce. Çocuklarımız da tabii olarak bu adab içinde büyütürsek, çocuklarımız son derece adaplı, son derece centilmen, son derece kaliteli, son derece akıllı, zeki, pırıl pırıl nurlu insanlar olurlar. Hiçbir şey öğretmezsek, Allah Allah, bu çocuk nereden yetişmiş böyle, yazık bunun yetiştirenlere, anasına babasına yazıklar olsun filan diye söz şeye de gelir yani, yetiştirenlere de gider. İkinci hadis-i şerif, اِذَا اَتَيْتَ الصَّلَاةَ فَأْتِهَا بِوَكَارٍ وَسَك۪ينَةٍ فَسَلِّمْ مَا اَدْرَكْتَ وَقْتُ مَا فَاتَكَ Tayalisi an Sa'd radıyallahu anh'ten. Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Biliyorsunuz bir insan evde namaz kılıyor, camide namaz kılıyor. Niye camide namaz kılınıyor? İslam sosyal yönü çok şaheser bir din olduğu için. Efendim kulla Allah arasında girilmez. Girilmez ama İslam'ın prensipleri çok yüksek. Topluluğu teşvik ediyor Müslümanlık. Kardeşliği teşvik ediyor. Beraber iş yapmayı teşvik ediyor. Bir insan evinde namaz kıldığı zaman bir sevap alıyor. Camide namaz kıldığı zaman 27 sevap alıyor. 1000 misli sevap alıyor. Kalitesine göre. Kalitesine göre mükafatı artıyor. Aynı namazı kıldığı halde kalitesine göre namazı artıyor. Onun için farz namazları evde kılmak iyidir. Camide kılmak iyidir. Öteki namazları da evde kılabilirsiniz tabii. Nafile namazlar, sevap kazanmanıza sevap olacak mecburi olmayan namazları gizlice kılarsınız ki halk sizi vay ne kadar abid, ne kadar zahid insan filan diye böyle beğenir. Şöhretiniz artar. Herkes sizi alkışlar. Efendim gözünde büyütür. Sonra nefsinize çeşitli zararlar gelir. Onun için ibadetin nafile olanları, fazilet babından olanları gizli yapılmalı. Ama farz olanları aşikare yapılmalı ki başkaları da görsün. Ah benim öğle namazım geçiyor. Buyurun öğle namazı kılmam lazım. Nerede kılabilirim filan. Ötekisi de diyecek ki ha ben de kılmamıştım. Beraber kılıverin. Ama sen onu sessizce hiç konuşmazsan ötekisinin de hatırına gelmeyebilir. Veyahut diyebilir ki ya bak bu adam profesör olmuş, mühendis olmuş, doktor olmuş, kaymakam olmuş, vali olmuş, vali yardımcısı olmuş. Ay ben farzımı kılmadım, müsaade edin şuracıkta farzı kılıvereyim deyince ötekiler derler ki ya maşallah bizim vali beyimiz hacca gitmiş, namaz kılıyor, şey yapıyor. Ayıp ya, biz bu kadar okumuş bir insan elbet bir bildiği var, yani biz de kılalım falan diye örnek olur. Bu gösteriş olmuyor. Farzlarda aleni yapmak lazım geliyor. Ama öteki fazilet babından yapılan, mecbur olmayan, sevap kazanmak için yapılan öteki ibadetler saklı olursa, gizli olursa onun tabii şöhret afet olduğundan, riya günah olduğundan, yasak olduğundan gizli olması lazım. Şimdi namazı camide kılacağız. Farz namazları. Sabah namazına camiye geleceğiz. Çok kıymetli. Sabahın erken vaktinde uykusunu feda edip yatağından kalkıp camiye gelmek çok kıymetli. Münafıkların yapamadığı bir fedakarlık bu. Münafıklar o sevapları alamıyor, güç yetiremiyorlar gelmeye ama has Müslümanlar geliyor. Sabah namazı çok kıymetli, yatsı namazı camiye gelmek çok kıymetli. Işıklar sönmüş, şimdi tabii şehirlerde elektrik falan var da dağda bayırda veyahut eski devirlerde yani şey olmayan zamanları düşün. O zaman zor olduğu zaman da çok sevap verilmiş. Yatsıyla sabah namazınla camiye gelme hususunda Efendimizin çok tavsiyeleri var. Öteki namazları da camide kılacağız. İkindi namazı tam ticaretin civcivli olduğu, alışverişin kapanmak üzere olduğu heyecanlı bir saat. O saatte işinden ayrılıp da insan camiye gittiği zaman çok sevap. Öğleyin zaten öğle tatili veriyor. Herkes öğle namazını rahatlıkla kılabilir. Akşam namazı dar bir namaz. Abdestli olmak lazım, hazırlıklı olmak lazım. Otobüs beklerken filan, eve gideceğim derken geçiverir, hemen kılmak lazım. Hani akşama vakti hızla geçer gider. Deve kervanı önünden geçiyormuş gibi geçip gidiverir. Onun için akşamı kılmak lazım. Camide kılmak lazım. Peki camide kıldığı en sevaplı zamanı ne zaman? Ezandan önce gelirse sevabı çok oluyor. Ezandan sonra gelmekten sevabı çok daha fazla oluyor evvelce geldiği zaman. İmamın Allahu Ekber demesine, iftitah tekbirine, ilk tekbirine yetişmek çok sevaplı oluyor. Yetişemedim. Bir namazın ortasında imama bağlandım. Kaç rekatı kılmış sayılacağım? Rükûsuna yetiştiğin rekata yetişmiş sayılırsın. Yani imam Allahu Ekber demiş. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyor. Eğildiği zaman oradan başını kaldırmadan Allahu Ekber deyip imama uyabilirsen ve onunla bir Sübhanallah diyecek kadar müşterek bir zamanın olur da ondan sonra Allahu Ekber diye imam doğruluyorsa o rekata yetiştin sayılır. Fatiha'sına yetişemedin. Suresine yetişemedin. İmam eğilmişti. Efendim Sübhane Rabbiyel Azim diyordu ama olsun. O rekat kazanılmış oluyor. Ta ucundan, en ucundan pamuk ipliğiyle tutulmuş gibi en ucundan yakalamış oluyorsun. Ama seni Allahu limen hamile dedi. Sen de Allahu Ekber dedin, uydun. Secdeye beraber vardınız. O rekata yetişemedin sayılıyor artık. Yani rükudan kalktın mı o rekatı kaçırmış sayılıyorsun. Şimdi ne oluyor? İmam namaza durmuş. Camiye kapıdan adamın birisi bir giriyor, bakıyor ki eyvah farza durmuşlar. Güldür güldür güldür güldür, paldır güldür paldır güldür. Böyle fil sürüleri geçiyormuş gibi caminin tabanı böyle bir sarsılıyor gümbür gümbür. Namazdakilerin de aklı huzuru Rabbil Aleminden hop gürültüye kayıyor. Ne oluyoruz ya, zelzele mi oluyor, kamyon mu geçiyor, uçak mı düştü filan derken tabii her şey karmakarışı oluyor. Hem kendisinin için doğru değil, hem namaza durmuş olanlar için doğru değil. İşte Peygamber Efendimiz bu gibi durumlarda bize bir camide cemaate uyma adabı öğretiyor. Ne buyuruyor? Namaza geldiğiniz zaman, camiye cemaatle namaz kılmaya geldiğiniz zaman diyor Efendimiz te'tiha bi vakarin ve sekinetin. Vakar ile, ağırbaşlılık ile, sekinet ile, öyle yani sakin sakin, ağırbaşlı ağırbaşlı, ciddi ciddi gelin namaza. Böyle pür telaş, böyle paldır küldür paldır küldür, tangur tungur tangur tungur, ayakkabılar pat küt oraya atılıyor, baston küt bir tarafa dayandılıyor filan, böyle değil. Sakin sakin gelin. Hocam sakin geleceğim ama namaz kaçacak, kaçarsa kaçsın. Rekat gidecek hocam, giderse gitsin. Efendimiz buyuruyor ki vakar ile sekinet ile gelin. Fesellima edrekte imama yetiştiğin yerde yetişir, bağlanırsın, cemaat sevabını alırsın. Vakti ma fateke, kaçırdığın rekatları da imam iki tarafa selam verdikten sonra tamamlarsın. Bak sonunda tamamlamak var. Önce imama uyacak. Hangi rekata yetişmiş sayılıyorsa sayıldı. Hangi rekatlara yetişmemişse kalkacak, o kadar rekatı tamamlayacak. Diyelim ki öğle namazının 3. rekatında camiye girdi adam. İmama uyarken Allahu Ekber derken imam Semi Allahu limen hamide dedi. 3. rekata da yetişemedi demek ki. Onunla beraber secdeye vardı, kalktı filan, 4. rekatı kıldılar. İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Bekliyor daha. Duracak. Neden bekliyor? Belki imam sehiv secdesi yapacak, bir hata işlemiştir. Bakalım sehiv secdesine varacak mı varmayacak mı diye beklemesi lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip de Allahu Ekber derse imam, sehiv secdesinde de ona uyması gerekiyor. Yok, hatası yok. Sehiv secdesi yapmayacakmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sola selam vermeye kalkıştığı zaman artık arkadaki şahıs da geride kalmış rekatları tamamlamaya kalkabilir. Bazıları böyle yapmıyor. İmam orada oturup dururken Allahu Ekber kalkıyor. Tabi bilmemekten. Bu namazı tamamlamanın usulünü, erkanını, adabını bilmemekten oluyor. İmam birinci selamı verecek, hala bekleyecek o. Bakalım secde var mı diye. Sehiv secdesi var mı diye bekleyecek. Sehiv secdesi olmadığı anlaşılıp da imam soluna da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken kalkacak. Şimdi 3. rekata da yetişememişti. Ne yapacak? Şimdi 3. rekata yetişememiş olan bir insan imam 2. selamı da verdi, kalkacak Sübhaneke'yi okuyacak. 1. Ondan sonra Fatiha'yı okuyacak. 2. Ondan sonra bir miktar sure veyahut ayet okuyacak. Hani zamm-ı sure etmek deniliyor ya. Efendim bir miktar şey okuyacak. Neden? Daha kaçırdığı birinci rekatı ödüyor şimdi. Onun için hem Fatiha var hem sure var veya ayetler var. Allahu Ekber diyecek. O rekatı tamamlayacak. Ne yapacak şimdi? İki secdeyi yaptı. Oturacak. Bir rekat kıldı, oturulur mu? Bir rekatta imamla kılmıştı. Bu ikinci rekatı oldu. Onun için oturacak. Kendisinin iki rekatı olmuş oldu şimdi. Birisini imamla kılmıştı. Bir. İkincisini de şimdi kendisi kıldı. İkinci rekat olduğu için oturacak. Tahiyyata oturacak. Et-tahiyyatu lillahi ve salavatü. Onu okuyacak. Ondan sonra tekrar kalkacak. Yine Fatiha okuyacak. Yine sure okuyacak. Neden? Daha kıldığı namazlardan ikincisini, ikinci rekatı ödüyor. Çünkü imamla kıldığı Fatiha'sızdı. Dördüncü rekattı o. Gene şey okuyacak. Böylece onun kıldığı iki rekatta zamm-ı sure eksiksiz yerine gelmiş oldu. İnecek. Oturacak mı? Oturmayacak. Çünkü üçüncü rekat sayılıyor. Kalkacak dördüncü rekata. Fatiha okuyacak. Allah'a ekber diyecek. Neden? Çünkü daha önceki iki rekatta zamm-ı sureleri okudu, yaptı. Onun için dördüncüde artık o Fatiha okuyup da gidilen, sure okunmayan, ayet okunmayan şeylerin kazası olduğundan orada okumayacak. Anladık mı? Yani bu tarzı olacak. Kimisi imam selam vermeden ayağa kalkıyor, yanlış. Kimisi imamla beraber selam veriyor, yanlış. Kimisi başka şeyler yapıyor. Öğreneceğiz her şeyi. Namazı kılmayı, namaza tam yetişememişsek nasıl tamamlanacağını, yetişmişsek ne olacağını filan hepsini okumamız lazım. İlmihalleri okumamız lazım. İlmihallerde anlatılır bunlar. Millet hiç ilmihal okumaya yanaşmıyor. Ben dahil. Allah kusurlarımızı affetsin. Fıkıh biraz karmaşık bir şey olduğundan şimdi bize şeyden efendim Dımaşk'tan yani Şam şehrinden hoca efendiler geldi. Profesör, alim, sarıklı şeyler. Bizim burada hadis okuduğumuzu gördüler. Dedi ki niye fıkıh da okutmuyorsun? Fıkıh okutayım ama kaçar cemaat. Dayanamaz. Uykusu gelir. Yani fıkıh biraz zor olduğundan yarısını anlar, yarısını anlamaz. Ondan sonra ben bu vaazdan pek bir şey anlamamaya başladım diye kaçar. Yani ama onu da öğrenmemiz lazım. Kısa kısa da olsa her namazın evvelinde, ahirinde bir bahis de öğrenirse yavaş yavaş öğrenmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının adabı var. Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri var. Onu okuduğu zaman secde edecek. Nasıl secde edecek? Onları bilmek lazım. Namazda secde ayeti okursa ne yapmak lazım? Onları bilmek lazım. Her şeyin ahkamı var. Efendim, adabı var, erkanı var. Onları öğrenmemiz gerekiyor. Ailece öğrenin bunları. Oturun, hepsini birden öğrenmeye kalkarsanız öğrenemezsiniz. Ama bir sayfayı okuyun, bir bölümü okuyun, bir başlığı okuyun. Kalemle de şurayı okuduk diye bir işaret edin. Tamam, bugün hanemizde çoluk çocuğumuzla ilmihalin efendim şu bahsinden, şu başlıktan şu başlığa kadar okumuştuk. Böyle bunlar birikir. Kocaman bir bilgi yığını olur. Muazzam bir hazine yerleşmiş olur aklımıza. Çocuklarımızın, hanımlarımızın aklına. Onlar da ondan istifade ederler. Bilenle bilmeyen bir olur mu? O çocuk öteki çocukların yanında pırıl pırıl fark eder derhal. Gözleri ışıl ışıl, zeka fışkırıyor. Çünkü hem orayı biliyor hem bu tarafı biliyor. Çok iyi olur. Onun için evimizde ilmihalden bir sayfacık da olsa, bir küçük bahis de olsa, muntazaman okuma adetimiz olsun, senede bir ilmihal kitabını devredelim. İlk başta biraz zor devrederiz. İkinci sefer kitabı devretmeye geldiğimiz zaman daha anlarız. Üçüncüde daha anlarız filan derken sonunda bir küçücük hocacık oluruz filan derken başkalarına da şöyle olsun, böyle olsun, şu yanlış oldu, bu doğru oldu diye bilgi verecek hale geliriz. Müezzinlik yapmayı öğrenelim. Hutbe okumayı öğrensin. Biraz ulum-u şer'iyede ilerlemiş olan kardeşlerimiz cuma namazı nasıl kıldırılır, hutbe nasıl okunur, bayram namazı nasıl kıldırılır bunları öğrenmek lazım. Vaaz etmeyi öğrenmek lazım. Allah hepimize dine böyle çeşitli yönlerden hizmet etmeyi nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. Demek ki camiye geldi mi insan koşmayacak. Vakarla yürüyecek. Sakin sakin yürüyecek. Yetiştiği rekatta imamla kılacak. Yetişmediğini arkasından tamamlayacak. Hocam tam senin dediğin gibi vakarla yürürken İmam efendi beklemedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Yetişemedi. Yetişemediysen orada yetişememiş başka arkadaşlarla sen de bir cemaat yaparsın. Kimse yoksa yalnız kılarsın. Allah yine senin niyetine göre inşallah Allah'ın lütfundan, rahmetinden mahrum kalmazsın. Sana gene o sevabı verir. Ama ortalığı velveliye vermek daha gayri ciddi bir şey oluyor. Müslümana yakışmıyor. Müslüman nasıl olacak? Sakin olacak. Yani namaz kaçıyor ama telaş etmiyor. Sakin sakin, ölçülü ölçülü oluyor. Her şeyde böyle olalım. Namazda böyle olan insan öteki işlerde haydi haydi daha sakin olur. Çünkü namaz önemli bir ibadet. Ötekilerde, öteki işlerde de gayet böyle tatlı, sakin olmaya dikkat edelim. Üçüncü hadis-i şerif. İza utiye ehadukum bi hediyetin feculesa'uhu şürekâuhu fîhâ. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki sen arkadaşlarınla oturmuşken sana bir hediye getirilirse, Konya'dan geldi efendim bir efendim kutu getirdi, Bursa'dan geldi bir kutu kestane şekeri getirdi veya şöyle oldu böyle oldu filan, sana bir hediye getirilmişse veya bir sepet meyve getirdi filan, diyor ki Peygamber Efendimiz feculesa'uhu, o zata hediye getirilen zatın meclisinde bulunan meclis arkadaşları, o oturumda, o toplulukta bulunan öteki kardeşler şürekâuhu fîhâ, o gelen hediye de ortaktır ona, onlara da biraz koklasın, buyurun açsın filan, efendim yesin. Ne kadar güzel. Yani kutuyu aldı, ötekiler yutkunup bakıp duruyorlar. Acaba kutunun içinde ne var? Cump şeyin içine koydu. Ötekiler de yutkundu kaldı. Olmaz. Açacak, ikram edecek. Onlar da istifade edecek. İslam böyle. Ya canım bana getirdi. İyi, sana getirdi ama Peygamber Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Çünkü göz hakkı var efendim. Onlar da senin kardeşlerin. Onların da gönlünü hoş etmek lazım filan. İzzet tesa'at İzettesa'affevvu fetaattaf bihi ala menkibbeyke sümme salli ve indaka an zalike feşütte bihi hakveke sümme salli bi gayri ridain. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, malum Müslüman giyimli olacak, setri avret farz, namaz kılarken görünmemesi gereken mahalleri örtmesi farz oluyor. Mutlaka örtmesi lazım. Ondan sonraki de efendim sünnet oluyor, adab oluyor. Usulüne uygun giyinmek. Şimdi iyi güzel ama biz şimdi bu devirde fabrikalar var. Türkiye zenginlemiş elhamdülillah. Eskiden şeker çuvalı geldi mi kapışırlarmış. Ondan elbise yaparlarmış. Efendim bilmem pabucu eskidi mi altına yama koyarlarmış, dikerlermiş, tekrar tekrar giyerlermiş. Altına efendim çiviler, kabaralar çakarlarmış ki çabuk kösele eskimesin diye. Elhamdülillah Türkiye'de şimdi hiç kimse öyle eski filan giymiyor. Her şey bol, rahatız ama o devirde öyle değil. Peygamber Efendimiz'in bakın bu hadisinden onu anlıyoruz. Diyor ki üzerindeki elbise büyükse, kumaş büyük, fazlaysa, genişse onu omuzuna bürü. Omuzuna bürü şöyle her tarafın, çünkü elbise büyük, çarşaf gibi maşallah, yani örtü büyük, şöyle omuzuna bürü, hem vücudun örtünsün hem de ayaklarına kadar her tarafın örtünsün, zaten avrat yerleri örtülecek, böyle örtünsün, örtünürsün, ondan sonra namazını öyle kılarsın, çünkü namazda da en asgari ölçüsü setri avret efendim, namazın dıştaki farzlarından. Çıplak namaz kılamaz insan, örtünmesi lazım. Tamam. Örtünecek malzeme büyükçe ise omuzuna dolarsın, her tarafını kapatırsın, Allah-u Ekber namazı öyle kılarsın diyor Peygamber Efendimiz. Öyle değil. Fakir, efendim kumaş az, imkan zayıf, şimdiki gibi değil. Kestikleri koyunların postlarını birbirine iliştirip öyle bürünürlermiş mübarekler. Kumaş yok. Yemen'den kumaş gelecek. İnce pamuklu kumaş çok pahalı. İpekli kumaş çok pahalı. Erkekler zaten ipek giyemez filan. Paraları yok, pulları yok. Fukaracıklar ama manevi bakımdan sultan ayrı. Allah şefaatlerine eldirsin. Efendim, kumaşı büyükse omuzuna saracak. Namazı öyle örtülmüş, bürünmüş olarak kılacak. Kumaşı kısaysa hani yukarıya çekiyor, ayağı açılıyor, aşağı çekiyor, başı açılıyor. Hani olmuyor. Kısaysa o zaman ne yapacak? Onun da cevabını veriyor Efendimiz. Eğer kısaysa dar geliyorsa, eksik geliyorsa, onunla döşlerini şöyle belinin iki yanı, hani şu insanın karın boşluğu döş diyordular ya, koyunun döşü filan, şöyle oradan aşağısını örtecek. Yani göbek hizasından aşağısını örtecek. Dar. Başka imkanı yok. Öncelikle örtecek yeri orası, orasını örtecek. Üst tarafı açık olarak namazı öyle kıl diyor. Üstü örteyim derken aşağıyı açık bırakma demek istiyor. Yani aşağının muhafaza edilmesi, kapalı tutulması daha önemli oluyor. Bir insan önünde abdesti bozulur, namazı da bozulur, görüleninde. Onun için örtünmeye dikkat etmek gerekiyor. Hacca giden kardeşlerime hatırlatırım. Hacca giden kardeşlerim ihram giydikleri zaman bu şeyin usulünü, adabını alışkın olmadıklarından, burada hep pantolon giyip, don giyip, böyle palto paldesi giyip gezdiklerinden orada bilemiyorlar, bağlamasını bilemiyorlar. Efendim, yandan bir adım attığı zaman örtülmesi gereken yerler açılabiliyor. Oturmasını bilmiyorlar, oturdukları zaman avret mahalleri açılabiliyor. Bir keresinde ben baktım, tavaftan çıktım, merdivenlere kumrular gibi dizilmişler Mısırlı hacılar. Öyle oturmuşlar, bir tanesi de şişmanca, açmış ayaklarının bir tanesi mağribte, bir tanesi maşrıkta. Mağrib ile maşrık arası da meydanda. Fesübhanallah. Gittim, yanına gittim, yanaştım, o da bana bakıyor böyle. Şeyini aldım, ihramını şöyle dizinden aşağı çektirttim ama ben onu ihramının dizinden aşağı çektirtirken o, ben kendisine hücum mu ediyorum sandı, ne yaptıysa böyle olduğu yerden bir hopladı bir oturdu. Bir şey demedim dedi. Yani istenme şu eyye dedim. Yani biraz oturuşuna dikkat et filan dedim. Ayrıldım. Bilmiyor yani. Bu ihramın incelikleri var, adabı var. Dikkat etmek lazım. İyice korumak lazım. Örtülmesinin şeyine dikkat etmesi lazım. Her yerde böyle. Öncelikle örtülmesi gereken yeri insanın göbeğiyle dizinden aşağısı, o arayı öncelikle örtmesi lazım. Kumaşı bolsa boynundan örter, şöyle güzelce yukarıdan aşağıya asaletli asaletli bol bol kılar. Darsa öncelikle orasını kapatır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Olur mu böyle şeyler? Çok olmuş. Her zaman anlattığım bir misal var. Sahabe-i kiramdan bir mübarek zat sabah namazını kıldı mı Peygamber Efendimiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazı kıldırdı. Adamcağız fırt kaybolur gidermiş. Bir tanesi önüne geçmiş bir seferinde demiş ki mübarek, burası Peygamber Efendimiz'in mescidi. Nur yağıyor. Mübarek bir diyar. Efendimiz'in meclisi. Acelenme. Sana duaya kalsana. Duaları yapsana. Yani niye böyle hızlı gidiyorsun filan? Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Aklına takılan şeyi söyleyecek. Nasihat edecek ona. Niye böyle yapıyorsun demiş. Boynunu bükmüş mübarek. Demiş ki evimizde bir tane örtü var. Bir tanecik örtü var evde. Ben burada Efendimizin arkasından namazı kılıyorum. Koşa koşa eve yetişiyorum. Güneş doğmadan, sabah namazının vakti geçmeden bu örtüyü hanımıma devrediyorum. Hanımım da örtünüyor da namazı öyle kılabiliyor. Şu fukaracıklığa bak yani. Şu sıkıntılara bak. Şu da şu bizim zamanımızdaki bolluğa bak. Gardıroplara elbiselerimiz sığmaz. Yani o mübarekler öyle yaşamışlar. Tabii bu hadisler ondan. Bize ibret bunlar. Biz çok büyük bolluklar içindeyiz, çok büyük nimetler içindeyiz. Hamdolsun, şükrolsun Allah'a. Ama fakirleri de unutmayalım, eski devirleri de unutmayalım. Dünyanın şimdi de halen çok yoksul, sıkıntıda Müslümanlar var. İşte geçen hafta Azerbaycan'daydık, Özbekistan'a geçtik, Buhara, Taşkent, Semerkant, oraları gördük. Hepsi sizden, bizden yardım istiyor. Maddi yardım, manevi yardım, dua, efendim, iktisadi yardım. Herkes size bakıyor, bize bakıyor. Onun için sağlam olun, Müslüman kuvvetli olsun, ekonomik bakımdan kuvvetli olsun, kültürel bakımdan kuvvetli olsun, siyasi bakımdan kültürlü kuvvetli olsun, yönetimde efendim sözü geçsin, iyilikleri yapabilecek istitaatı olsun, imkanatı olsun, onunla önüne gelene hayır hasenat yapsın. Şimdi çok sevdiğimiz bir hacı hanım, hocamızın da hizmetinde bulunan bir şey geldi, dikildi dedi, falanca hocayı tanıyor musun? Tanımaz olur muyum? Çok sevdiğim, rahmetli bir kimse. Onun çocuğu var, zeka fışkıran, pırıl pırıl bir insan. İşte filanca okula onu alalım. Alalım. Nasıl olacak? Bir zengin elinden tutacak, parasını verecek, onu okutacağız. Bir zengin, o hoca kardeşimizin zeki çocuğunu okumayı üstüne alacak. Böyle böyle. Yani herkes biraz faydalı olacak. Yani onu sağlayacak. Diğer hadis-i şerif, vakit çok ilerlediyse bana işaret edin. İza üskilat merdaküm فَلَا تُمِلُّهُمْ قَوْلَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَلَاكِنْ لَقِّنُوهُمْ فَاِنَّهُ لَمْ يُخْتَمْ بِهِ لِمُنَافِقِينَ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan bir tavsiye. Diyor ki اِذَا اُسْكِلَتْ مَرْضَاكُمْ, hastalarınız ölüm döşeğine yatmış, ağır hasta, ölecek hasta, ağır duruma düşünce, ölmek üzere gel artık olduğu anlaşılınca başladı şey durum. Ona فَلَا تُمِلُّهُمْ قَوْلَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ, İlle la ilahe illallah de, la ilahe illallah de diye baskı yapmayın. Velakin lakkinuhum, yani yanında durun, sessizce yavaş yavaş la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyin. Duysun, o da söylerse söylesin. La ilahe illallah de, la ilahe illallah de filan diye baskı yapmayın. Siz söyleyin, o da duyunca, o da söyler. Dudağını kıpırdatırsa bile söylediği anlaşılır. Çünkü ne sıkıntı çekiyor kim bilir, anlatamıyor ki, o sıkıntı arasında o kadar söyleyebiliyordur. Fazla baskı yapmayın. Zaten Allah'ın istemediği kimseye siz la ilahe illallah deyin deseniz dedirtemezsiniz. Çünkü bir münafıkın o sözü söyleyerek ölmesi mümkün değil diyor Peygamber Efendimiz. Fe innehu, çünkü lem yuhtem bihi li münafıkın, münafık olan bir kimsenin o sözü söyleyerek ölmesi olmaz. Yapmaz Allah, nasip etmez. Çünkü son sözü o olan cennete girecek. Bu imanda böyle nifakı olan, münafıklık alameti olan kimseye de Allah onu nasip etmez diyor. Usul, adab, erkan nedir? Vefat etmek üzere olan bir kimsenin yanında hafifçe Kur'an-ı Kerim okunur. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah diye hafif söylenir. Ama söyle diye tazyik yapılmaz. O kendisi duyar ve uygularsa uygular. Bundan sonraki hadis: İza esna aleyke ciranike innike muhsinun fe ente muhsin ve iza esna aleyke ciranike ente müsi'un fe ente müsi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, komşuların sen iyisin diye sana medihte bulunuyorlarsa sen iyisin. Komşuların sen kötüsün diye senin hakkında konuşuyorlarsa sen kötüsün. Eyvah. Eyvah. Söz komşuların. Komşular sana iyi diyorlarsa sen iyisin. Komşular sana kötü diyorlarsa sen kötüsün. Çok çok önemli. Komşunun şehadeti çok önemli. Komşuya hürmet çok önemli. Komşunun gönlünü almak çok önemli. Komşuyla iyi geçinmek çok önemli. Komşuyu üzmemek çok önemli. İslam'da çok önemli. Çünkü komşunun şahadetine göre sen bir duruma geliyorsun. Yani bir vasıf kazanıyorsun. İyi veya kötü vasfını onun muamelesine göre kazanıyorsun. Çok önemli. Onun için komşularımızla iyi geçinmeye, gönlünü almaya dikkat edelim. Avustralya'da belediyenin bir adeti hoşuma gitti. Orada bir kardeşimiz ev almış. Evinde tadilat yapıyor. Eski taraflarını yıkıyor. Yeni taraflarını efendim tamirlerini yapıyor. Evi güzel bir hale getirmiş. Boyalarını, şeylerini falan beğendim ben. Çok güzel. İşte dedi, arkaya doğru bir çıkartma yapacağım. Üç bir yandaki komşudan imza almam gerekiyor dedi. Yandaki komşuya gidecek. Ben şöyle bir çıkartma yapmak istiyorum. Uygundur, razıyım diyecek. Arkadaki komşu uygundur, razıyım diyecek. Soldaki komşu uygundur, razıyım diyecek. Arkadaki komşu 2-3 aydır ortalıkta yokmuş. Belediyede işini tamamlayamıyor arkadaş. Onun imzası olmadığı için. O kadar hoşuma gitti ki sistem. Yani üç komşuyla insan dargın olamaz. Mecburen işi düşecek. İmza atacak, şey yapacak. Çok hoşuma gitti. Komşuyu komşuya nasıl bağlıyor? Komşuyu komşuya nasıl muhtaç duruma getiriyor? Komşunun komşuda nasıl böyle efendim hukukuna riayet etmesi gerektiğini gösteriyor. Komşunun komşunun hukukuna tecavüz etmemesini ne güzel sağlıyor. Şimdi bizim arsamız var. Adam getirmiş evini dayamış bizim arsaya. Cumbasını da hop sokmuş şu tarafa. Olmaz. 2 metre komşuluk hakkı var, şeyi var. Sen bu tarafa kadar geliyorsun, benim havama mani oluyorsun. Olmaz böyle şey. Yapmış bunu. Benim imzam olsaydı bunu yapamaz. Yapamazdı. Yani bizim belediyelerimizde bu iş yanlış. Üç tarafta komşunun imzasını almak Avustralya'da çok hoşuma gitti. Çok güzel bir buluş. Bizim belediyelerde uygularsa çok memnun olurum. Çünkü komşular komşulara çok cevrediyorlar. Bir tanesi 5 tane kat çıkıyor. Ötekisi onun yanında şeyde kalıyor. Kaçak olarak çıkıyor. Yani usulüne uygun da değil. Bak komşuyu komşuya kontrolör yapıyor yani. Herkesin başına bir asker dikemez ki. bir müfettiş dikemez ki. Komşunun imzası ona muhtaç hale getiriyor. Herhangi bir teşebbüsü kendi başına yapamaz. Komşusuyla istişare ederek yapar duruma getiriyor. Böylece komşunun komşuya zarar vermesini engelliyor. Komşuyu komşuya müfettiş yapıyor. Komşunun komşuya dargın olmasını engelliyor. Çok hoşuma gitti. Akıl akıldan üstün işte. Ne kadar güzel bir sistem koymuş. İslami. İslam'a uygun yani. Müslüman'da olması gereken bir afet. Avrupa'da bizim iki tane kardeş grubumuz İhvanımızdan davalık olmuşlar. Ben de oraya gittim. Dedim ya siz ihvansınız nasıl dargın olursunuz? Mahkemeye düşmüşler. Dedim ki gelin bana ben hükmedeyim. Nasıl olsa bir tarafı tutmam. Hakkı söylerim. Nasıl olsa Alman hakim de bir karar verecek. Benim hükmüme razı olun. Bir grup dedi ki hocam sen ne dersen razıyız. Başımızın üstünde yerim var. Emret uygulayalım. Allah razı olsun. Ötekiler de hocam dediler sen bu işe girme. Biz seni çok severiz ama sen bu işe girme. Ya seversen uy. Hayır sen bu işe girme. Peki dedim ben kırgın ve dargın ayrıldım oradan. Bir taraf kabul etti öteki taraf kabul etmedi. Ben istiyorum ki Müslüman onların mahkemesine muhtaç düşmesin. Halledeyim meseleyi. İki kimse arasında hakimlik yapmak cazip bir şey değil. Para alacak değilim bir şey değilim. Manevi mesuliyeti var. Yani kıyamet gününde hakimler o kadar sıkıştırılacak ki iki kişi arasında hükmetmek istemeyecek insanlar. O sıkıntının ne kadar büyük sıkıntı olduğunu bilselerdi istemezlerdi diyor Peygamber Efendimiz. Ama ben Müslüman kardeşlerimiz gayrimüslimlerin huzuruna davalı davacı olarak gitmesinler diye böyle dedim. Bir taraf kabul etmedi. Küskün, dargın, pekala ne haliniz varsa görün diye ayrıldım. Şimdi bak onlar da hoşuma giden bir şey. Şimdi o adamlar niye ileri gidiyor biz niye batıyoruz? Bunu anlayalım diye söylüyorum muhterem kardeşlerim. Hakim bunları kabul etmiş. Ben ayrıldıktan sonra mahkeme koridorlarından duruşma saati gelmiş. Hakim bunları almış karşısına. Bir o tarafa bakmış sakallı hacı hoca insanlar. Bir bu tarafa bakmış sakallı hacı hoca derviş mümin insanlar. Adam akıllı. Ona bakmış nurlu buna bakmış nurlu. Ya demiş siz iyi insanlara benziyorsunuz. Ne diye böyle mahkemeye düştünüz demiş. Hadi ben size öğleden sonraya kadar müsaade edeyim aranızda anlaşın demiş. Bakın ne kadar güzel muhterem kardeşim. Öğleden sonraya bırakıyorum duruşmayı. O zamana kadar anlaşın olsun bitsin demiş. Öğleden sonra 3'e bırakmış. 4'e bırakmış. Ne kadar hoşuma gitti. Öğleden sonraya kadar tabii bunlar aralarında konuşmuşlar, hırlaşmışlar, gürleşmişler. Gene uyuşamamışlar. Beni dinlemediler. Kendi aralarında da uyuşamadılar. İkinci duruşmaya gelmişler. Nasıl demiş uyuştunuz mu? Hayır. Sen ne istedin? 9 istedim. Sen ne istedin? 5 istedim. Tamam demiş, ben demiş aranızı bulayım. 7 olsun demiş. Olmaz mı demiş? Mütebessim ona. Olmaz. Efendim. Bir taraf gene inat etmiş. Olmaz demiş, dayatmış. Peki. Yani ikinci teklifi de gene ara bulacak. Orta bir yol söylüyor. O da hoşuma gitti. Birinci teklifi de güzel muhterem kardeşlerim. İkinci teklifi de güzel. Beğendim ben. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz. Üçüncü sözü beğendiğim taraf demiş ki peki duruşma bitmiştir. Karar size bir ay sonra bildirilecektir. Bu da hoşuma gitti. Neden? Evrakı inceleyecek, olayı zihninde evirecek, çevirecek, efendim sakin bir şekilde meseleyi görüşecek, kararını verecek. Bu da güzel. Bu da hoşuma gitti. Bir ay sonra olmaz diyenlere ceza gelmiş. Ceza onlara gelmiş. Haksız olduğu onların anlaşılmış. Muhterem kardeşlerim, yani bu Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da gezdim. Türkiye'yi de gezdim. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Boş yere hiç kimseyi kötülemek istemem. Bizim çok kötü huylarımız var. Ondan böyle berbat durumdayız. Onların çok muntazam işleri var. Onun için öyle. Biz, mesela ben diyorum ki saat 8'de şu işi yapalım. Millet yok ortada. Falancanın filancaya şu kadar borcu var, senet vermiş, seneti ödemiyor. Filanca filanca kimseyle şöyle bir iş yapma karar vermiş, ortaklığın şartlarına uymuyor. Olmaz böyle şey. Böyle şey olmaz. Müslümanlıkta böyle şey yok. Aldatmaca yok, sözünde durmamak yok, vaadinden hulf etmek yok. Ve onlar muntazam iş yapıyorlar. Tıkır tıkır saatler niye kolumuzda duruyor, niye duvarlarda duruyor? Saate riayet etmek için. saatlerine riayet ediyorlar. Her şeyi tıkır tıkır yapıyorlar. Herkes vazifesini güzel yapıyor. İzeştema al-alimu vel-abidu ales-sirati kıyle lil-abidi udhulil cennete ve tena'am bi ibadetike. Ve kıyle lil-alimi kıf hahuna feşfa limen ahbette fe inneke la teşfa'u li-ahadin illa şüffi'te fekame makamel enbiya. Yani bu hadis-i şerif çok hoşuma gittiğinden, hepsi güzel de efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Deylemi rivayet etmiş, Ebu Şeyh rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifi de illa okuyayım diye sizi biraz daha oturtuyorum. Ama bundan sonra bitiyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz: İzeştema al-alimu vel-abidu ale's-sırat. Ahirette sırat var ya, cehennemin üstünde sırat köprüsü var ya, var mı? Var. Amenna. Sırat haktır. Var. Sırat köprüsünde alim ile abid yan yana geldi. Köprüde karşılaştılar. Alim ne demek? İslami ilimleri bilen bilgili kimse. Bilgin. Din bilgini. Abid ne demek? Gece gündüz efendim ibadet eden, tesbih çeken, namaz kılan, oruç kılan ibadet ehli kimse. İbadet edenle alim kimse sıratta geldiler. Sıratın başına geldiler. Belli ikisi de hesabı geçmiş cennetlik olacaklar. Sıratı geçip cennete varacaklar. İkisi geldi sıratta. Macerayı şimdi seyredin bakalım. İkisi sıratın başına geldiler. Birisi abid, ibadet ehli, namazlı, niyazlı, oruçlu, efendim çok çok böyle camide şey yapan bir kimse. Ötekisi de din bilgini alim. Kıyle lil abidi udhulil cennete ve tena'am bi ibadetik. Abide denir ki geç arslanım. Buyur. Gir cennete. Yaptığın ibadetlerin mükafatı olarak cennette nimetlerden keyiflen. Keyfine bak, tenaum eyle, evet, nimetlerle bahtiyar ol diye, geç diye ona buyur ederler cennete. Sıratı geçer, abid gider. Eyvah! Alim ne oldu şimdi? Abid geçti. Sırata gider. Alime geç arslanım dediler, abide ibadet eden kimseye. Buyur, ibadetinin mükafatı olarak cennete gir, nimetlerden istifade et, iyi iç yan gel, efendim Allah'ın lütfuna erdin, ne mutlu diye onu geçirirler. Ve kıyle lil alimi. Alime de derler ki kıf hahuna. Burada dur. Şu sıratın başında dur. Aşağısı cehennem. Sırattan düşen nereye düşer? Cehenneme düşer. Sırattan geçmek isteyen münafıklara cehennemin çengelleri takılır geçirmez. Alırlar aşağı. Öyle beleşten bedavadan kandırarak, atlatarak, rüşvet vererek geçmek yok. Geçemez. Ayağa kayar düşer, çengeller takılır düşer. Hadis-i şeriflerde var bu. Altı cehennem fokur fokur. Sıratı geçen bahtiyar olacak. Şimdi abide geç dediler, cennete geçti o. Alime dediler ki dur burada. Dur. Şu sırat köprüsünün başında dur. Ey alim kimse dur derler ona. Feşfa limen ahbette. Kimi seviyorsan sevdiğin kimseye şefaat et. Ya Rabbi bu kardeşimi seviyorum. Bunu da atma cehenneme. Gelsin bu da geçsin. Şunu da seviyorum. Şu da yanmasın. Al bunu da ya Rabbi. Şunu da seviyorum diye şefaat et. Limen ahbette. Sevdiklerine şefaat et. Gönlün kimi istiyorsa, kimi seviyorsa, canın kimi çekiyorsa şefaat et. Onları efendim kurtarmak için. Fe inneke la teşfe'u li ahadin illa şüfi'te. Çünkü sen kime şefaat edersen onun hakkındaki şefaatin kabul olunacak. O da cehenneme düşmekten kurtulacak, cennete girecek. Alim durduruluyor ama neden durduruluyor? Ötekileri kurtarsın diye. Abid kendisini kurtarıyor. Alim başkalarını da kurtarıyor. Başkalarını da cehenneme hak etmiş. Ya Rabbi şunu çok seviyorum, şu kardeşi. Şu da geçsin ne olur. Lütfeyle. Erhamir Rahimizin. O da geçecek. Ötekisi de geçecek. Ötekisi de geçecek. Şefaat edecek. Diyor ki Peygamber Efendimiz. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekame makamel enbiya. Peygamberlik makamı kendisine ikram olundu. Peygamberler muamelesine mazhar oldu. Bu muamele peygamberlere yapılırdı. Fekame makamel enbiya. Peygamberlere yapılan muameleye mazhar oldu. Peygamberler durdurulacak sırat köprüsünün başında. Dilediğine şefaat et ey peygamberim diyecek. Allah-u Teala Hazretleri Rabbül Alemin o peygamber şefaat edecek. Alime de böyle denilince ne oluyor? Peygamberlere yapılan muameleye mazhar oluyor alim. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin şefaatine erenlerden eylesin. Cennete girenlerden eylesin.